Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman. Radyo Havan'dan 2013'ün son Çağla'yla Çağla programından herkese merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Sizlerden gelen isteklerle bugün de radyonuzdayız. Bize ulaşabileceğiniz istek adreslerimiz www.radyohavan.org web sitesi ve @radyohavan Twitter sayfası. Hareketli bir şarkıyla başlayalım. Gökçen Sanlıman'dan Şerefine sizlerle. Kötülere, kalanlara, gidenlere, acı sözlere, yaşlı gözlere, ne gelir elden yokmuş kaderde. Yalnız anlaşıldık bu şehirde, konuşmayınca büyük harflerle. Çok su aldık batırız en derine, yanımızda olmayanların şerefine. Dünya dursun isterse, biz güzeliz kime ne. Boş vermişiz bu gece, her şeyi bir dikişte. Dünya dursun isterse, buradayız bak yine. Dibe. Sek için ten güzelliğin ve anılar sinmiş her yerime. Yalnız anlaşıldık bu şehirde, konuşmayınca büyük harflerle. Çok su aldık batırız en derine, yanımızda olmayanların şerefine. İsterse biz güzeliz kime ne, dertleri seve seve çekmişiz içimize. Dünya dursun isterse, biz güzeliz kime ne, boş vermişiz bu gece, her şeyi bir dikişte. Seve seve çekmişiz içimize. Evet, dünden bir isteğimiz vardı. Süremiz bittiği için ona yer verememiştik. İstekleri onunla başlayalım. Çağla ablacığım, bir de Edip Akbayram'dan Hasretine Yandı Gönlüm istiyorum demiş Kaan Gökçe Okan. Kaan'cığım, isteğini dün çalamadık ama şimdi Edip Akbayram senin için çalıyor. Müzik. düzeydi. Şimdi gönlüm, gözlerimi de kanlı yaşlar, hasretini bağrımda kışlar. Başa geldi olmaz işler, bin bir dertle doldu gönlüm. Başa geldi olmaz işler, bin bir dert ile doldu gönlüm. Aramızda karlı dağlar, hasretin bağrımı dağlar. Çaresizlik yolu bağlar, yokluğundan öldü gönlüm, yokluğundan öldü gönlüm, yokluğundan öldü gönlüm, yokluğundan öldü gönlüm. Gelen isteklerimize bakıyoruz. Başarılarınızın devamını dilerim. Bundan sonraki şarkı Toprak Center için gelsin demiş Gökhan Güler. Sıradaki şarkımız Bulutsuzluk Özlemi Hasret. Gökhan'dan Toprak Center için geliyor. Okay. Hasret şarkısını dinledik. Bulutsuzluk özlemini bu akşam canlı dinlemek isteyenler İstanbul Beyoğlu Hayal Kahvesi'ne gidebilirler. Saat 22.30'da sahne alacaklar. Bunun da bilgisini size verdikten sonra gelen isteklerden devam ediyoruz. Buradan İstanbul'daki unutamadığım sevgilime gelsin. Yalnız Kuş Göksel demiş Caner Ömer Tuncer. Caner'in isteği olan Göksel Yalnız Kuş radyomuzda. Bende bir aşk var, onu hep yanlış kalplere bıraktım. Bende bir aşk var, onu soğuk yataklarda harcadım. Tutup dilimi neden köksüz ağaçlara adadım? Bende bir aşk var, onu hep kırık yelkenlere bağladım. Devam ediyoruz. Çağlalar, bu hasta günümde kıraç endamın yeter benden Bol'daki babama ve benim gibi hasta olan anneme gelsin öptüm sizi demiş Gonca Atak. Gonca'ya ve annesine geçmiş olsun diyoruz. Kıraç endamın yeter Gonca'dan anne ve babasına ve kıraçı çok sevdiğini bildiğimiz Alteş'e gitsin dinliyoruz. Endamın yeter, gözlerin yeter, uğramasın sana. hüzün ne de keder. Endamın yeter, gözlerin yeter. Uğramasın sana ne hüzün ne de keder. Kalbim senden, senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde, aşkın hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hepsini seni sevecek. Gönlüm senden, senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde, aşkın hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hepsini sevecek. Yüzündeki çizgiler, ne aşkım son bulur, ne içinde o düşler. Kalbim senden, senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde, aşkım hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hep seni, seni sevecek. Gönlüm senden, senden vazgeçmeyecek. Korkma içinde, aşkım hiç bitmeyecek. Eğer istersen sonsuza dek sürecek. İnan bu adam hep seni sevecek. Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları anısına Fikrimin İnce Gülü adlı şarkıyı yayınlarsanız sevinirim, teşekkür ederim demiş Şenur Atak. Biz teşekkür ediyoruz. O zaman Sertab Erener'in Sanat Müziği albümünden Fikrimin İnce Gülü sizlerle. gelen isteklerle devam ediyoruz. Merhaba Çağlalar. Sizden Nev'den Zor'u çalmanızı istiyorum. Benden beni seven ama bazı kişiler yüzünden geri dönemeyen eski sevgilime gelsin demiş Aleyna. Nev, Zor sizlerle. Ben seni tüm yalanlardan daha çok seviyordum. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kör düğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. Bir gün gelir de bir an, çokça zamanlardan sonra geri dönüp baktığında, bilmem anlar mısın o senin bir anı. Ömrüm olduğunu, ne çok sevildiğini, artık çok geç olduğunu. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. Zor, zor kadere emanet ettim seni. Sen benim kördüğümüm, tutamadığım gözyaşım. Zor, zor bir daha, daha da güvenmek, bana düşen kabullenmek. Zor da olsa dönüp gitmek. Thank you. Yıldız Tilbe ummadığım anda tüm sebepte kavuşamayanlara gelsin. Bana da matematik sınavımda kolay gelsin demiş Gonca. Goncacığım biz de matematik sınavında sana kolaylıklar diliyoruz. Yıldız Tilbe'den bir şarkı istemişsin. Yalnız o şarkı elimizde olmadığı için Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümünden Yıldız Tilbe'nin seslendirdiği Aşkımı Sakla Senin için çalıyor. Saatindeyiz. Sizlerden gelen isteklerle devam ediyoruz. Güneşli bir Yalova gününde sıcacık aşka Levent Yüksel'den Meccezer'i çalar mısınız Çağlalar? Adnan Demirçin istemiş. Bir isteğimiz daha var. Bulutsuzluk Özleminden Sözlerimi Geri Alamam şarkısını çalar mısınız? Mutlu yayınlar demiş Pelin Demirçin. Bulutsuzluk Özleminin programımızın başında başka bir şarkısına yer vermiştik. O zaman aşka Levent Yüksel'den Meccezer'i Adnan Demirçin ve Pelin Demirçin armağan ediyoruz. Radyo Hava. görenler deninden rengarenk açarsın mevsimli mevsimsiz bir tanem. Değişir kokun ısınır kanın beni yakarsın vazgeçilir gibi değil. Bu meçeziller fırtınam felaketim hasretim. Yetmiyor sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş ne güzel şefkatin. Geceler yanar, geceler söner. Bedenim alt üst, sarhoş başım döner. Karışır tenime, karışır teninin tuzu bir tanem. Vazgeçilir gibi değil. Bu meçeziller fırtınam, felaketim hasretim. Sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, ne güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Fırtınam, felaketim hasretim. Yetmiyor, sevişmeler yetmiyor. Şiddetin ne hoş, güzel şefkatin. Sevdikçe sevesim geliyor. Ölene kadar peşindeyim bırakmam. Roman şarkısıyla devam edelim. Gemiler sizlerle. Sen giderken

Işın Karaca'nın son albümü Her Şey Aşktan albümünden Seve Seve sizlerle. Kim ne derse desin acıyor, hem de çok acıyor. Aşkı yananlardan, yakılandan sor. Kalbi ateşten korumak için ediyoruz. Nilüfer Feridun Düzağaç'tan Kavak Yerleri'ni çalarsanız sevinirim. İyi yayınlar demiş Egemen. Nilüfer ve Feridun Düzağaç'tan Kavak Yerleri sizlerle. Delilik biliyorum, senle olmak delilik. Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız. Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla. Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi. İçimde yılgın rüzgarlarım, ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yerleri. Doğrusu yanlışa artık hepsi benim onarca. İçimde yorgun rüzgarlarım, ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kavak yerleri. İçimde yorgun rüzgarlarım, ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kavak yerleri. Kaçmayı çok denedim ansızın bu sevgiden. Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden. Sarhoş tutkularım koynunda, ben bir deli. İş işten geçti artık, dönemem geri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kabak yenleri. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaş, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Doğrusu yanlışı, ağrısı sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaş, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum. İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kavak yerleri. İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kavak yerleri. İçimde yılgın rüzgarları, ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kavak yerleri. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Yayınımıza son gelen bir istekle veda ediyoruz. İyi programlar Çağlalar, sizden yılın en mükemmel misafirimi istiyorum. Çalarsanız sevinirim demiş Göksu. 2013'ün son programıydı. Haftaya yeni bir yılda yeni isteklerinizle biz gene radyonuzda olacağız. 2014'ün hepinize sağlık, mutluluk, huzur getirmesi dileğiyle şimdiden mutlu yıllar. Yılın radyonuzda hoşça kalın. Hoşça kalın. Sene olmuş bugün, dört yanımız kalpler, çikolatalar, kelebekler havalanıyor. Aşkı şu an sorsalar, söylerim tarifi bende var. Yeri dolmuş yalnızlığın, kahkahalar ve ah o ten. Ellerim karıncalanıyor. Aşkı şu an sorsalar, söylerim tarifi bende var. Kapıyorsun ya gözlerini, dudakların öyle diyor ya dudağıma. Evimde mevsimler değişiyor, ruhun diyor nefes alanıma. Usul usul sığmışsın kalbime, en mükemmel misafirim benim. Zaman susup otursun karışmasın, en mükemmel misafirim benim. Usul usul sığmışsın kalbime, en mükemmel misafirim benim. Zaman susup otursun karışmasın, en mükemmel misafirim benim. Sene olmuş bugün, dört yanımız kalpler, çikolatalar, kelebekler havalanıyor. Aşkı şu an sorsalar, söylerim tarifi bende var. Kapıyorsun ya gözlerini, dudakların öyle değiyor ya dudağıma. Yan evimde mevsimler değişiyor, ruhun değiyor nefes alanıma. Usul usul sığmışsın kalbime, en mükemmel misafirim benim. Zaman susup otursun karışmasın, en mükemmel misafirim benim. Usul usul sığmışsın kalbime, en mükemmel misafirim benim. Zaman susup otursun karışmasın, en mükemmel misafirim benim. En mükemmel misafirim. Çağla'yla Çağla. Hazırlayan ve sunanlar Çağla Karsan, Çağla Gürelman.